בעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם נתברך, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים. ספר ליקוטי ההלכות, על שולחן ערוך יורה דעה, חלק ראשון. ההקדמה של רבי נתן הוקלטה בכרך אור החיים. הקדמת המעתיק. אמר המעתיק והמתעסק בספר הקדוש הזה, סוגריים, הוא האיש תם ירא אלוקים מרבים, מורנו הרב רבי נחמן טולצ'ינר, תלמיד מובהק למוארנת זכר צדיק לברכה. ידידי הקורא, אציג נא לפניך מעט מזער מהמאמרים הקדושים אשר בתוך הספר הקדוש הזה. ויהיו נא המאמרים הקדושים האלה במקום הקדמה הנהוג שיהיה בכל ספרי קודש. כי מאדוננו מורנו ורבנו מאור עינינו, חמדת לבבינו, מרן רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, לא מצאנו באמתחת כתביו הקדושים שום הקדמה, זולת ההקדמה הנדפסת כבר בחיים חיותו אצל חלק הראשון מאור החיים, המתחלת מהלכות השכמת הבוקר. והאומנם שמובן שם, אשר היא הקדמה כוללת לכל כתביו הקדושים, אף על פי כן, היה געגועי ותשוקתי חזקים שיהיה הקדמה מיוחדת לספר היורה דעה הקדוש הזה. אך יראתי לחגור מותניי ולאמץ זרועותיי, לאחוז בידי עת סופר לכתוב הקדמה על ספר יקר ונחמד מפז ומפנינים כזה, פה המפיק מרגליות. כי מי אנוכי אשר אספר שבחיו ותהילותיו וגודל יקר הערך וגודל עומק נועם אמרותיו התיאורים. ויראתי לנפשי שחס ושלום לא אפגום בכבודו הזך. ומידי חושבי בזה, עזרני השם יתברך שעלה בדעתי, הלא ידוע, אשר כל עניין הקדמה שקדום לכל ספרי קודש, הוא בגין להודיע לקורא והרוצה להגות בו קצות דברי הספר ודרכו הקדוש המובא בפנים. לכן אמרתי להקדים לפנים אלו המאמרים המועטים המחזיקים הרבה, ותבין ממוצא דבר קוש תנוע ממרותיו הנעימים. ואם תתה עיניך ולבך באמת ותרצה לידע נועם עומק כל דבריהם, אז תציץ ותביט לפני ולפנים. ואז אם לבך ומחשבותיך חושבים והוגים באמת לאמיתו, על תכלית האחרון אשר יהיה ביום האחרון, אשר אז נשוב אל האפר כשהיה, והרוח ישיב לצרור בצרור החיים את השם, ואתה רוצה באמת להשליך אחר גביך כל הלצנות והאבלים, ולדרוש אחר עצות אמיתיים ודיבורים ניחומים להחיות את נפשך, לחזק את עצמך בהשם ובתורתו הקדושה בכל עידן ועידנין העוברים על האדם מעלוב, בזה העולם אמר, למען יהיה נפשנו לשלל אז ביום האחרון, אז תבין מהמאמרים הקדושים האלו יראת השם לחיים ולשמחה. כמובן לקמן בהקדמה אשר יש יראת השם לחיים ולשמחה ויש להפך חס ושלום, ודעת אלוקים תמצא. כן נזכה לזה באמת כרצון יראה וצדיקה ואמיתיים, זיכרונם לברכה, זכותם יגן עלינו, אמן כן ירצון. בהלכות בשר וחלב, הלכה ה. לעניין מה שכתוב על פסוק, לא תירא לביתה משלג ככל ביתה לבו שנים, שהוא בחינת עזות דקדושה וכו'. וזה עניין מה שמבואר במקום אחר, שזהו בחינת מה שדרשו חכמנו ז"ל, בתנחו מראה על פסוק זה, ככל ביתה לבו שנים, אל תקרי שנים אלא שניים, שכל דברי התורה מלובשים בחפל, נתון תיתן, ענק תעניק, פתוח תפתח. כל אלו מצילין אותו משלג גהנום. עד כאן לשון רשי. היינו, בחינת עזות ועקשנות לקדושה, כמו שהזהיר אוזל ואמר, שצריך האדם להיות עקשן גדול בעבודת השם, כמובן בספריו הקדושים. וזה העניין של העקשנות, הוא התחזקות נפלא לבלי ליפול בשום אופן בעולם, כאשר שמעתי מכמה קשרים שעיקר התחזקותם היה על ידי זה. וזה בחינת ככל ביתה לבוש שנים, דהיינו שניים, בחינת כפול, פתוח תפתח וכו'. היינו שכל קיום התורה תלוי בזה שהתחזק לשנות ולכפול כל עובדה טובה או לימוד התורה, שהתחיל להרגיל עצמו. שהתחזק בכל פעם לחזור ולעשות אותו הדבר שבקדושה אפילו אלף פעמים, אפילו אם עובר עליו מה שעובר. כי זה עיקר קיום התורה שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם, לעשות הדבר שבקדושה, אפילו בדרך עקשנות, אפילו אלפים פעמים. ולבלי להסתכל על שום חלישות הדעת שהבעל דבר והסתרה אחרא והלצנים מחלישים דעתו. רק לעשות ולחזור ולעשות הדבר שבקדושה אפילו אלף פעמים, בבחינת ככל ביתה לבוש שנים, נתון תיתן, פתוח תפתח. ולא ללמד על עצמו יצא, אלא על כלל כל התורה יצא, שצריכים לכפול הדברים שבקדושה כמה פעמים, כי מיעוט רבים שניים, ועל כן שניים מרמזים על ריבוי בלי שיעור. וכמו שדרשו רבותינו זל על פסוק זה, נתון תיתן אפילו אלף פעמים. וכן בכל התורה כולה וכנל, וזה עיקר ההתחזקות כנל. וזהו, לא תראה לביתה משלג, היינו הגיהנום של שלג כנל. כי יש גיהנום של אש וגיהנום של שלג, כמו שאמרו רבותינו זל, זוהר ויחי רש למתחת עמוד ב'. היינו, גיהנום של אש מגיע על שנתחמם לדבר עבירה רחמנה לצלן כמובן. אבל גיהנום של שלג הוא על חלישותו אחר כך, כשבא לו התעוררות לתשובה. כי הכל מלאים חרטות כמו שאמרו רבותינו זל. אבל על פי רוב, עיקר עיכובו מהתשובה הוא מחמת חלישות הדעת, שנדמה לו שאינו מועיל לו עוד התשובה לריבוי עוונותיו העצומים מאוד. ובפרט אותן שהתחילו כבר להתעורר משנתם להתחיל לשוב להשם מטבח, ועסקו בתורה ובמצוות איזה זמן זמנים, ואחר כך נפלו מזה. העיקר הוא מחמת חלישות הדעת, מחמת שיודע בעצמו שכבר למד תורה ועשה כמה מצוות, ואף על פי כן התגבר עליו היצר רע כל כך כאשר יודע כל זה האדם בנפשו. ומי שנשאר בזה חס ושלום, הוא מניח ליפול עצמו על ידי הסתות ורעיונים של הסתרא אחרא כאלה וכאלה, הוא נידון על זה בגיהנום של שלג שהוא קרירות עצום ומר, שהוא מידה כנגד מידה על כי שנתקרר אחר כך על ידי חלישות הנעל, על כן נידון בקרירות של שלג של גיהנום. וזה בחינת מה שמובא בדברי רבותינו זל, שיש שדנין אותם בגיהנום חציו של אש וחציו של שלג, היינו כנל. שדנין אותו על חימום העבירה בגיהנום של אש כנל, ועל שנתקרר על ידי חלישות הדעת ולא יתחזק בתשובה כנל, דנין אותו בגיהנום של שלג וקרירות כנל. ואתה מחובר יפה הפסוק כנל, לא תראה לביתה משלג שהוא בחינת קרירות, ככל ביתה לבוש שנים, בחינת שניים, בחינת כפל, נתון תיתן אפילו אלף פעמים, וכן בכל התורה והמצוות. היינו בחינת ההתחזקות על ידי הקשנות עצום לבלי להניח את מקומו. רק להתחזק, לקיים ולחזור ולקיים לימוד התורה וקיום המצוות, כל מה שיוכל לחטוף בזה הצל עובר כל ימי חייו, אפילו אם יעבור עליו מה. ועל ידי זה לא תראה לביתה משלג שהוא קרירות, מאחר שלא הניח לקרר עצמו מתורה ומצוות על ידי חלישות וקרירות שהפיל הבעל דבר בדעתו. רק יתחזק בכל פעם לחטוף איזה טוב, ולחזור ולחטוף בבחינת ככל ביתה לבוש שנים כנל. ועל כן בוודאי לא תראה לביתה משלג וכנל. וזה שכתוב בנחמות של ישעיה הנביא, שמחזקם מאוד להתקרב להשם יתברכר כל מה שעשו, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. היינו שהשם יתברך הרבה לישראל תורה ומצוות כמו שדרשו רבותינו זל על פסוק זה, כדי לזכותם לנצח על ידי זה, כדי שכל אחד כמו שהוא יוכל לחטוף תמיד איזה טוב תורה ומצוות, וכמבואר בדברנו מזה במקום אחר, והוא עם בזוז ושסוי וכו'. ואחר כך מחזקם ואומר כי תעבור במים איתך אני וכו', כי תלך במואש לא תיקווה וכו'. היינו שתנצל מגיהנום של אש וממים שמבחינת חמימות וקרירות כנל. והכל על ידי התחזקות הנעל המרומז בפסוק השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר וכנל. שייך להלכות כלאי בהמה הלכה ד' המיוסדת על מאמר ב' מליקוטה תניאנה המתחלת ימי חנוכה עם ימי הודעה וכו'. וזה בחינת שעשוע העולם הבא וכו'. וזה בחינת הלכות בבחינת כל השנה הלכות וכו'. עיין שם דברים נפלאים ונחמדים ויערב לך לעד. ועל פי הדברים הקדושים האלו מבואר כל ההלכה הנ"ל וכל עניין חנוכה עם כל הפרטים הנ"ל של חנוכה. וזאת מבואר בסופה של ההלכה הנ"ל וזה לשונו. ועל כן מסיים את התורה פרשת הנשיאים שהיא פרשת חנוכת המזבח בפסוק ובו משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו וכו'. כי זה הפסוק, הוא כתוב השלישי המכריע בין שני כתובים המכחישים זה את זה, כמו שפרש רשי שם. והיא מידה האחרונה מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. כי 13 מידות הן בחינת 13 מידות של רחמים, שמשם עיקר הישועה מכל הצרות, ושם עיקר התודה והודעה כנ"ל. ועל כן מסיימין ה-13 מידות במידה זאת של שני כתובים המכחישים זה את זה וכו'. כי זה עיקר התיקון של 13 מידות התורה שהן בחינת הלכות, שהן בחינת 13 מידות של רחמים, שהן בחינת תורה. להמשיך כל התיקונים הנאמרים בתורה הנ"ל עד שנזכה לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזהו בחינת שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. כי כל הקושיות והשינויים שיש בתורה, וכל המחלוקת בקדושה שיש בין תנאים והמוראים, ובין צדיקים וכשרים אמיתיים, הכל כדי לגלות שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך. כי כל הפעולות משונות שבכל הבריאה, כולם נמשכים מאותיות התורה כידוע. וכמו שכל אות יש לו תמונה משונה מחברו, וכן צירופי התיבות משונים כל אחד מחברו, כמו כן נמשכים כל הברואים משונים כל אחד ואחד מחברו. אבל באמת כל אותיות ותיבות ופרשיות שבתורה שמשונים כל אחד מחברו, די כעל ידם מכירים ויודעים אותו ידבח. כי בשביל זה ניתנה התורה כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם. כי אורייתא שמע דקודשא בריחו. ואי אפשר לדעת מאחדותו הפשוט יתברך, כי אם על ידי התורה הזאת דייקה שנתלבשה באותיות ודיבורים אלו. ומחמת שבזה העולם, אי אפשר להבין בשלמות דרכי התורה, על כן נדמה כל פעם שיש איזה שינויים וקושיות בתורה, כגון שני כתובים המכחישים זה את זה, שקודם שבא הכתוב השלישי המכריע, נדמה לנו כאילו היה חס ושלום איזה שינוי בתורה. וכן, כתוב אחד אומר שבעת ימים תאכל מצות, וכתוב אחד אומר ששת ימים וכו', וכן הרבה. וכל זה מחמת מיעוט שכלנו שאין לנו מבינים דרכי התורה על בוריין. על כן חמל עלינו השם יתברך ומסר לנו דרכי התורה על ידי החכמים לדורשה ב-13 מידות, שעל ידי זה הם מיישבים כל השינויים ומכריעים בין הכתובים המכחישים זה את זה. ועל ידי זה נמשך עלינו דעת לידע ולהאמין, כמו שהתורה כולה אחד, אף על פי שלפי קטנות שכלנו היה לנו כמה קושיות ושינויים בתורה. כמו כן, כל השינויים שבעולם, שהם כל הפעולות משתנות, כולם אחד בשורשן. כי כולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך, רק שאי אפשר להבין זאת בשכלנו. וזהו בחינת המחלוקת דקדושה. כי הכל בשביל להמתיק הדין בשורשו, כמובן בתורה בקמים עליי מרעים. כי על ידי שיש מחלוקת בקדושה בין צדיקים, נמצא שדעתם משונה מאוד זה מזה. ואף על פי כן, בעניין יסוד האמונה, כולם נכללים בדעה אחת, כי כולם מתכוונים לשמו ואחדותו יתברך, כדי לברר כל ההלכה על בוריה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הרבה מחלוקת בבית המדרש וכו'. ועל כן על ידי זה המחלוקת דקדושה, על ידי זה די כאן התגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, על ידי זה שדעות חלוקות ומשונות כאלה כולם נכללים בדעה אחת בעניין יסוד האמונה. כי כולם מאמינים בדעה אחת בהשם ובמשה עבדו, וכל הכוונתם במחלוקתם, הכל כדי לגלות אחדותו הפשוט בעולם. כי דעה של זה נוטה שההלכה כך, והדרך הישר הוא כך, אשר על ידו יתגלה אחדותו ידבח. ודעה של זה נוטה לדרך והלכה אחרת. ובאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי כולם ניתנו מרואה אחד. כי על ידיהם די כי יתגלה אחדותו הפשוט מתוך פעולות משתנות, על ידי שדעות חלוקות כאלו נכללים בתכלית כוונתם בדעה אחת להיכלל באחדותו ידבח כנל. וזה שמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי הלכות שהם בחינת תודה, על ידי זה נמשך כל הבחינות המבוארים שם, עד שזוכים לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. היינו כנל, כי ההלכות היא פסק ההלכה שמתבררת משינוי דעות, שזה אוסר וזה מתיר וכו', עד שמבררים ההלכה על פי דרכי התורה, ואז די כאן יתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנל. מלכות בכור בהמת תאורה הלכה ד' שייך לאל, לעניין מה שכתבתי שם, שצריכים להיזהר מאוד שיקבל היראה לחיים ולא למוות וכו'. כי לפעמים על ידי שהאדם רואה דברי מוסר בספרי יראים, או ששומע תוכחה ומוסר מאיזה איש חשוב, הוא נופל בדעתו יותר ויותר מחמת ששומע גודל עונש החטא, ועד כמה וכמה מגיע הפגם של נדנוד עבירה ואפילו של תאוות שאינה מסור גמור. והוא יודע בנפשו שפגם הרבה מאוד. מכל שכן מי שיודע בנפשו שפגם וחטא בעבירות ממש רחמון אל יצלן. ובפרט שיש אנשים שחטאו הרבה מאוד רחמנה ליצלן, ואזי יכול להיות שכל מה שרואים או שומעים מוסר ייפלו בדעתם יותר וכנל. וזהו בחינת יראה רעה שצריכים לברוח ממנה מאוד. כי צריכים לקבל יראת השם לחיים ולא למוות חס ושלום. דהיינו לקרב את עצמו לשם מטבח על ידי היראה והמוסר ולא להתרחק חס ושלום. ועתה, העיר השם עיניי ומצאתי מפורש בפסוק עניין זה במשלי י"ט. וזה לשון הפסוק. חדל בני לשמוע מוסר לשגות מאמרי דעת. והמקרא תמוע לכאורה. ועל כן באמת רשי ז"ל נדחק בפירושו וכתב מקרא קצר ובכולי. אבל עתה מבואר היטב פירוש המקרא כיפשו אותו, שהפסוק מזהיר את האדם שימנע ויחדל את עצמו מלשמוע מוסר ותוכחה מזיקים לו, הגורמים לו לשגות מאמרי דעת, דהיינו כנל, שעל ידי המוסר והתוכחה ייפול בדעתו יותר, עד שחס ושלום ישגה מאמרי דעת על ידי זה. וצריך לחדול ולמנוע עצמו מזה, כי צריכים לקבל תורה ומוסר רק לחיים ולא למוות וכנל. אחר כך מצאתי בספר מצודות דוד שמפרש המקרא מעין זה עיין שם. וכבר אמרתי בזה דברי צחות לכמה בני הנאורים הרוצים להתקרב להשם מטבח. ועל פי רוב נופלים בדעתם על ידי עניין הנ"ל מחמת ששומעים או רואים בספרים קדושים כמה הם מחמירים מאוד על פגם כלשהו. ואמרתי להם, תדעו שכל מה שכתוב בספר ראשית חוכמה הקדוש ובשאר ספרי מוסר, ענייני קדושה וטהרה גדולה, אין הכוונה שאתם לא תהיו אנשים כשרים, רק הכוונה כדי שתהיו אנשים כשרים. היינו, שכוונתם לקרב ולא לרחק, שמזהירים את ישראל שיתרחקו אפילו מפגם כלשהו, כי בוודאי כך ראוי שיתנהג איש הישראלי לפי עוצם קדושתו משורשו. אבל אף על פי כן, אין כוונתם חס ושלום שמי שלא עמד בזה, ופגם מה שפגם חס ושלום, שיתרחק ויפול בדעתו עוד יותר חס ושלום. כי כבר הזהירנו שלמה המלך עליו השלום, אל תרשע הרבה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מי שאכל שום וערכו נודף יחזור ויאכל שום וכו'. וכבר מבואר בדברי האדמו"ר ז"ל כמה תורות וכמה שיחות יקרות, גדולות ונוראות על זה. איך צריך האדם להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בכל עת, תמיד יהיה איך שיהיה. והכלל שבכל דברי תורה, בכל דיבור ודיבור, ובכל עניין ועניין, יש בו בחינת צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. בחינת זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות. ועל כן צריכים להיזהר מאוד שלא לקבל העירה והמוסר לרעה חס ושלום, רק לטובה. שמעוצם העירה יחזק את עצמו לקיים דברי רבנו ז"ל, שהזהירנו להאמין בחסדו וטובו יתברך שאינו נפסק לעולם, ולחזק את עצמו בכל עת מחדש בכל מה שיוכל. כמבואר בדברנו כמה שיחות קדושות ונוראות בעניין זה, פוק עיין ותשכח, אשריך אם תוחז בהם. מלכות ראשית הגזע הלכה ד' המיוסדת על פי מה שאית בדברי רבנו ז"ל, שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. כי מחמת שהאדם בגוף מגושם כל כך, בזה העולם הגשמי כל כך, אשר רבו כמו רבו המונעים והמעכבים והמסיתים והבלבולים וכו'. על כן כל העתקה והעתקה שהאדם ממשיך עצמו מגשמיותו להשם יתברך ולתורתו, אפילו הוא רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו ולשמח את עצמו אפילו אם הוא כמו שהוא. והביא שם מעשה על זה מהצדיק שנפל עליו עצבות וכבדות גדול מאוד מאוד, שלא היה יכול לשמח את עצמו בשום דבר וכו', כי אם במה שלא עשה ניגוי וכו' וכו'. ואז הראו לו שאינו כדאי אלפים ורבבות עולמות כנגד חוט השערה אחת, שהאדם נעתק בזה העולם להתקרב להשם יתברך. עיין שם כל זה היטב בסוף ספר סיפורי מעשיות. וזה ששיבח השם יתברך את כנסת ישראל, שערך כעדר העיזים שגלשו וכו'. ופרש רש"י, אף הריקים שבך חביבין עליי. וכן פרש לקמן בקפיטל ו' על פסוק שערך כעדר העיזים, בקטנים ורקים ודקים שבכם יש שבח הרבה. נמצא ששערך מרמז על הגרועים ופחותים שבישראל, שגם הם יקרים מאוד בעיני השם יתברך. כי מוצא גם בהם שבח הרבה על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מהם. ועל כן נקראים בשם שערות, כי זה עיקר שבחם, מה שמוצא בכל אחד מהם בחינת שערות קדושות הרבה. דהיינו, מה שכל אחד מהם מנתק עצמו בכל פעם כחוט השערה להשם יתברך, או לדברים הנוגעים לעבודתו יתברך, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך כנ"ל. וזה בחינת ציצית שהם בחינת שערות כמובן, בחינת ויקחני בציצית ראשי. היינו, כי ציצית הם בחינת חוט של חסד, שהשם יתברך ממשיך עלינו בכל יום. שאלו החוטי חסד בחינת ציצית נקלעים ונשזרים מהשערות הנ"ל, מה שהשם יתברך מטה כלפי חסד ומוצא בכל אחד מישראל נקודות טובות שהם בחינת שערות כנ"ל. ואלו השערות מתקבצים יחד ונקלעים ונשזרים ונעשים בחינת חוטי הציצית הקדושים שמאירים על ישראל בכל יום. כי ידוע בקוונס שבחינת ציצית נמשכים מנימין ושערות עליונים מבחינת שערות דעתיק ואבא ואימה שמהם יוצא אור הציצית הקדושים. כמבואר בקוונס ציצית עיין שם. היינו כנל. כי עתיק הוא בחינת חסד עליון ונורא מאוד, בחינת ורב חסד. כי שם כולו טוב החסד, ושם שורש כל השלוש עשרה מידות של רחמים שהם תלסר תיקוני דיקנה, ששם נמחלים כל העוונות ונתפחים לזכויות. בכל האורות הקדושות הנמשכים משם הכל בבחינת נימין ושערות, כידוע בכתבי האריז"ל. היינו כנ"ל. כי מעוצם החסד והטוב הנפלא שיש שם, על ידי זה מסתכל השם יתברך רק על הטוב שבישראל, אפילו בפושעי ישראל הוא מסתכל רק על בחינת השערות שנמצא בכל אחד ואחד. מה שכל אחד מנתק עצמו לפעמים כחוט השערה מגשמיותו אליו יתברך. ועל ידי זה מאירים שם אורות גדולים ונוראים שנקראים בחינת נימין ושערות. בחינת ועתיק יומין יטיב, לבושי קטלג חיבר ושער ישה כאמר נקה. ועל ידי בחינות אלו שערות נמתקין כל הדינים ונמחלין כל העוונות ונמשכין כל החסדים והטובות על ישראל, הכל על ידי בחינת שערות עליונים שנמשכין על ידי השערות טובות שמוצא השם יתברך בכל אחד מישראל, אפילו בהגרוע שבגרועים, ומהם יוצא אור הציצית וחנל. וזה בחינת מן המצר קראתייה. ומבואר בכוונס שמצר אותיות צמר, בחינת שערות שהן בחינת תיקון הדיקנה עיין שם. היינו כנל, ששערות הדיקנה קדישה, שהן כל המידות של רחמים, נמשכין על ידי בחינת מן המצר קראתייה. דהיינו, על ידי שהאדם מנתק עצמו כחוט השערה מגשמיותו להשם ידבח. דהיינו, כשהוא במצר גדול והתאבות והסיטרא אחרא מתגברים עליו כמו שמתגברים. עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל, בבחינת כל רודפיה ישיגוה בין המצרים, עד שנדמה שאפס תקווה חס ושלום. והוא בעוצם דוחקו ומצרי נפשו פונה להשם יתברך, וצועק אליו יתברך מן המצר, בבחינת מן המצר קראתייה. אף על פי שמה שפונה עצמו להשם יתברך הוא רק כחוט השערה, הוא יקר בעיני השם יתברך, ונעשה ממצר צמר, שהם בחינת שערות דדיקנה קדישה, ששם כולו רחמים וטוב, ששם נתהפך הכל לטובה וזכות כידוע. וזה בחינת חוט של צמר ביום הכיפורים, שהיה מלבין העוונות של כל השנה, כמו שכתוב, ואם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. כי עיקר סליחת העוונות ביום הכיפורים נמשך על ידי בחינה זאת, על ידי שהשם יתברך מוצא בישראל אפילו באחותים רחמנא ליצלן כמה וכמה שערות טובות כנל. שעל ידי זה מאירין השערות העליונות שהן בחינת תיקוני דיקנה, בחינת צמר כנל, שעל ידי זה מכילת כל העוונות כנל. הן אמה קצות דרכי הספר הקדוש הזה המחיה נפש כל חי. ואם תסיר מתוכך מותה המחשבות המעקמים הלב מגודל הרוח שערה אשר בעולם, מהקטגוריה שבין התלמידי חכמים הנתרבה עכשיו בעקבות משיחה. באחרית הימים האלה בעוונותינו הרבים, אוי מהיה לנו. ואף על פי כן הבחירה חופשית, ואם תתה אוזניך ולבך באמת לאמיתו, ותבקש באמת להתקרב להשם יתברך ולשמוע לכל תורתו ומצוותיו יתברך, ותדרוש ותחפש ותבקש באמת אחרי דברי אלוקים חיים. הן הם הדיבורים כשרים חיים וקיימים, אשר יצאו מפי הצדיקים קדושי עליון וזכותם יגן עלינו להחיות נפש כל חי. אשר רק בשביל זה תרחו ויגעו כל ימיהם במסירות נפש וביזיונות ושפיכת דמים בלי שיעור. הכל כדי להחיותנו בדבריהם הנעימים ונאמנים לעולמי עד, אתה גם אתה. אז תבין באמת שצריכים לאחוז בספר הקדוש הזה בכל לב הנפש תמיד. כי הם יאירו לך באים כשאול תחתיות ומתחתיו, ויחיו וישיבו נפשך להתרפק ולהתדבק בו יתברך תמיד, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובכל מידה ומידה שעובר עליך מכולם תשוב אליו יתברך, ואז יהיה נפשך לשלל, אמן, כן יהי רצון.